सांसों में ढलने दो जरा। सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा। लम्हों की गुजारिश है ये, पास आ जाए बटे कहीं फैल जाए काजल भी तेरा। नजरों में हो गुजरता हुआ ख्वाबों का कोई काफिला। जिस्मों को रूहों को जलने दो जरा, शर्मों हया को मचलने दो जरा। छुपे तेरी जुल्फ में खोलो के रात आजाद हो। आंचल को सीने से ढलने दो जरा, शबनम की बूंदें फिसलने दो जरा। लम्हों की गुजारिश है ये, पास आ जाए। गुजारिश है ये, पास आ जाए।